Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilótajáték. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Demokrácia Részvénytársasága .fm88.1-en átvészelve az ünnepeket, a hosszú hétvégét, és fölkínálva mindazokat a telefonszámokat elérhetőség gyanánt, amelyeket mint mindig 0630303881, amely a műsor SMS száma, és ahova lehet írni, annak érdekében, hogy azt felolvassam. 2234881 a műsor telefonszáma, ami lehet hívni minket, és lehet élő interakcióba lépni velünk és az éterrel. Aktivisták ezrei hallatták hangukat a világ 35 országában vasárnap. Az Amnesty International Magyarország aktivistái a parlament előtt tartottak demonstrációt. Éppen 4 éve, hogy Nyugat-Szudánban fegyveres konfliktus dúl, melynek eddig 200 ezer civil áldozata van, és több mint 2,5 millió ember kényszerült menekült táborba. A humanitárius helyzet minden eddiginél súlyosabb, az afrikai misszió mandátuma pedig 2007. június 30-án lejár, mindenféle védelem nélkül hagyva a civil lakosságot. Az aktivisták célja, hogy a szudáni kormány egyezzen bele ENSZ, Afrikai Uniós békefenntartók azonnali Darfurba küldésébe, és ennek érdekében a magyar döntéshozók is gyakoroljanak nyomást a nemzetközi közösségre és a szudáni kormányra. Az aktivisták a parlament előtt 20 darab darfuri menekülteket ábrázoló fotót állítottak ki, egy Darfurt jelképező koposó tetején 100 kicsi Darfur feliratot formázó homokórát, valamint egy nagy 1 méteres homokórát indítottak el, jelezve fogytán az idő. Újabb humanitárius katasztrófa kellős közepén van az afrikai kontinens. Nagyon sokat hallottam Szudánról, és mindegyik alkalommal olyanoktól, akik jártak ott, vagy olyanoktól, akik beszéltek olyannal, akik jártak ott, és mindenki azt mondta, hogy egy borzalmasan sötét hely. Egy rettenetes sötét hely. Azért az iszlám legsötétebb fészke állítólag. Hát ahol nagyon nyomorott, világos, hogy a radikalizmus erősödik. Én, mert Afrikában aztán minden évben körülbelül 2-3 humanitárius katasztrófa történik, de igazából ez az európai közvéleményt, vagy a világ közvéleményét különösebben nem izgatja, nem érdekli. Most már úgy kvázi kódolva van a világ politikai híradókban, hogy Afrikában mindig van valami, mindig történik valami, mindig van valami iszonyatos borzalom, de hát volt egy nagy baleset, nem is tudom, sátorralja új helyen, akkor számoljunk be inkább arról. Kocsant, mit tudom én, 2 nyerges vontató. Tehát egész egyszerűen az Afrikában történteket azt annyira nem érzi magáinak se a közvélemény, se a média, hogy hát az valami egészen elképesztő. De nem igaz, mert hogyha Kínában azért történik, van egy áradás, és persze ugye Kína azért a sok tekintetben fontos, mert egyrészt nagyhatalom, gazdaságilag, tőke piacra, tudod. Ja, hát a részvények jönnek, mennek. Afrikában akármennyi kis bantut ki lehet írtani, a részvényekre nem hat oda. Világos, hát most volt Kaliforniában leszakadt valami felüljáró. És nem is halt meg senki, amit többször elmondott az RTL, a TV2, az M1 híradójában is az illetékes serif, hogy hát isteni csoda, nem halt meg senki, fantasztikus, és hát nem tudom, én ezzel a hírrel körülbelül 6-7-szer szembesültem azon a napon különböző internetes médiumokban, vagy éppen a televíziókban. Ehhez képest mondjuk valószínűleg Szudánban ez idő alatt kiirtottak mondjuk 100 embert, mert egy gyengébb napja volt a milíciáknak, meg a milicistáknak, de lehet, hogy egy erősebb napja volt az emberirtásnak, és sok ezren haltak meg. Ez nem érdekes, mert igazából nincsen közünk hozzá. Viszonylag kevés olyan hollywoodi produkció van, amit nemzetközi emberi jogvédő szervezetek támogatnak, és a bemutatását azt propagálják szerte a világon. Az egyik ilyen film a Fegyvernepper című film, amelynek Nicolas Cage. Igen, Nicolas Cage játszol a főszerepét, és nekünk volt szerencsénk, amikor a filmet bemutatták, akkor reklámspotot gyártani hozzá, úgyhogy kicsit talán mi is hozzájárulhattunk ahhoz, hogy a Jó, az egy szörnyű akciófilm, de idegesítsél. Én láttam, te láttad? de részleteket láttam belőle. Én láttam magát a filmet, kőkemény film, és nagyon-nagyon keményen leleplezi a nemzetközi, és pont ezeket az afrikai népirtásokat, meg a fegyverkereskedelmet, és azt, hogy milyen mértékben vannak benne ezek a kormányok a nemzetközi fegyverkereskedelemben, milyen mértékben érdekeltek a kormányok, amelyek látszólag ellenérdekeltek lennének, milyen mértékben érdekeltek azokban a nemzetközi konfliktusokban, amelyeket az illegális fegyverkereskedők fenntartanak a világban. Kétféle magyarázat van egyébként ezekre a konfliktusokra. Az egyikféle magyarázat az az, hogy a fegyvernepperek is általában azzal mentik fel a saját lelkiismeretüket, hogy hát ott vannak ezek a konfliktusok, szükségletként felmerül ez, ők csak kielégítik a szükségletet. A fő kérdés az az, hogy valójában a fegyverek indukálják a háborúkat, vagy a háborúk a nagy fegyverfelvásárlásokat. Tehát, hogy vajon a fegyvergyártás mértéke az a nagy háborús indulatok, és a nagy akár nemzeten belüli polgárháborús, akár nemzetek közötti konfliktusoknak a következménye, vagy pedig éppen, hogy arról van szó, hogy olyan mennyiségű fegyver van, és olyan mértékben le tudják nyomni a fegyvereknek az árát, hogyha valaki egy minimális mértékű hatalomra, lokális hatalomra tud szert tenni, azt a legjobb befektetés az ő számára, ha fegyverek befekteti, és egy terrorbrigádot szervez maga köré, egyszerűen jobb befektetés, mint hogyha, nem tudom én, létrehoz egy gyárat, és megpróbál a tőzsdén valamit kezdeni, vagy létrehoz egy, vagy én, tehát egyszerűen a legjobb befektetés az, hogyha terrorizmusba fektet az adott illető kis tartományúr, hogyha valamennyire érthető volt az, amit magyarázok. Különben a nagy hidegháborús konfliktus után történt meg az, hogy vége lett a hidegháborúnak, és a különböző nagy európai és amerikai fegyvergyártók a kormányoktól körülbelül 60%-kal kevesebb megrendelést kaptak minden évben, mint a hidegháború idején, és ennek köszönhető volt az, hogy egy nagyon erős import, hát új területeket kellett ugye felfedeznie a piacnak. Értelemszerűen a kormányok is érdekeltek voltak abban, hogy lehetőség szerint azok a munkahelyek, amik az adott országban vannak, azok ne vesszenek el, ne kelljen a nagy fegyvercégeknek embereket elbocsájtani, és hát nagy erőkkel kutattak azok után, a feltörekvő piacok után, akiket fel lehet fegyverezni, és akiknek ki lehet elégíteni a fegyver szükségletét. Tehát, hogy a hideg, mindenki azt gondolta, hogy ezek a lokális konfliktusok, ezek csökkenni fognak a hidegháború végével, hiszen nincsen mögötte ugye a két nagy hatalom, amelyik a maga politikai érdekei mentén próbálta ezeket a fegyveres gerilla csoportokat, vagy éppen kormányokat támogatni, vagy megdönteni. Ehelyett meg az történt, hogy vége lett a hidegháborúnak, eltűnt egy nagy adag kereslet a piacról, hiszen már nem lehetett a közvéleménnyel, meg a különböző parlamenti pártokkal elfogadtatni, hogy a fegyverkezést azt olyan módon csúcsra kell járatni, mint mondjuk a 80-as években, viszont hát meg kellett találni azokat az országokat, kormányokat, akiknek kell a fegyver, és hát nagy erőkkel dolgozik azon Nyugat-Európa, hogy a fegyvereinek biztos célországokat találjon, és hát ennek köszönhető, hogy igazából nem feltétlenül érdekelt senki sem abban, hogy például Afrikában rend legyen, vagy békesség legyen, vagy nyugalom legyen, vagy a fegyvereknek a letétele legyen az irányadó, mert hát ez európai munkahelyeket, tőzsdei mínuszokat jelent, és hát melyik kormány az, amelyik szívesen veszi azt tudomásul, hogy nő a munkanélküliség, és az ország erős, gazdag, nagyhatalmú cégei meg jelentős mínuszokat könyvelnek el a tőkepiacokon. MZ írja nekünk, és én nem tudom eléggé kifejezni, mennyire meg vagyok döbbenve az ilyen SMS-eken. Sziasztok, Robi, légyszi, kezdjétek a műsort vidámabban, mert a kezdés az nagyon letargikus. Köszi. Hát teljesen igazad van, MZ. Éppen most számoltunk be arról, hogy megint kiirtottak pár tízezer embert Szudánban, úgyhogy szevasztok! Nagyon jó, nagyon-nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, hát Darfurban is áll a bál! Nagyon sokan haltak meg, éppen a milicisták kiirtottak egy csomó feketét, de hát ez minket ne érdekeljen, inkább zenéljünk egyet! Elfogató parancsot adott ki a Nemzetközi Büntetőbíróság ICC Darfurban elkövetett háborús bűnökkel gyanúsítottak egy miniszter és egy milícia vezető ellen. A körözések döntő lépésnek számítanak abban, hogy a szudáni tartományban zajló konfliktus ugye nemzetközi bíróság elé kerüljön. Szudán azonban nem tartja illetékesnek az ICC-t a nyugati tartományában dúló konfliktus ügyében. A szudáni hatóságok ezért mindeddig visszautasították, hogy letartóztassanak gyanúsítottakat, és átadják őket a hágai testületnek. Itt van velünk a vonalban Old Boglárka, aki nem más, mint az Amnesty International Magyarország kampány koordinátora. Jó napot kívánok! Kezit csókolom. Az a kérdés, hogy ez a darfúri helyzet, ez mire mozdította az Amnestyt? Hát sajnos ez nem új dolog. 4 éve tart éppen, hogy Nyugat-Szudánban fegyveres konfliktus dúl. Eddig 200 ezer civil áldozata van ennek a konfliktusnak, és 2,5 millió ember pedig menekült táborokba kényszerült, ezért az Amnesty International nem csak magyarországi szervezete, hanem a világon most hétvégén például 35 szervezete szervezett különböző megmozdulásokat azért, hogy a humanitárius katasztrófát megfékezze, illetve a döntéshozókat erre kényszerítse, nyomást gyakorolva rájuk. Tehát nem az első Darfur akciónk nekünk sem ez, de ez az egyik legnagyobb méretű volt, és tulajdonképpen a célja az volt, hogy védelmet kérjünk a civil lakosságnak, tehát békefenntartók beengedésére szólítsuk fel a szudáni kormányt és a nemzetközi közösséget. A parlament előtt tartott demonstrációt az Amnesty International, fotókiállítás is egy óriási, és 100 kicsi homokóra, koporsó, csörömpölő, vekkerek, stb. Így van, most a jelmondat az volt, hogy fogytán az idő. Ennek az értelme az, hogy a mostani békefenntartók, az Afrikai Uniós békefenntartók, akik sajnos igazán nem tudják megvédeni a lakosságot, az ő mandátumuk június végén lejár, és a szudáni kormány pedig nem engedi be azokat az ENSZ békefenntartókat, akiknek az odaérkezéséről már ENSZ biztonsági tanács határozat is született. Ezért egy homokórával szerettük volna jelképezni azt, hogy minden homokcsepp emberi életeket jelent, és hogy tényleg fogytán az idő, hónapok vannak hátra, és teljesen mindenféle figyelem nélkül maradhat ez a sok-sok menekült ember, akik ki vannak téve a fegyveres támadásoknak, a nem erőszaknak. De milyen természetű ez a konfliktus Szudánban? Tehát törzsi háború, vagy a kormányzatnak az ellenzékkel szembeni megtorlása, tehát hogy mi a kiváltó oka, és miért? Ez eredetileg egy törzsi háborúnak indult, illetve több csoport, tehát egy állattenyésztéssel és egy nomád életmódú csoportnak a konfliktusából indult ki, de utána ez átment egy politikai természetű konfliktusba, tehát fegyveres ellenálló csoportok és a kormány konfliktusába. Ugyanakkor az a milicista csoport, a Janjaweed, akik most főleg felelősek ezekért a jogsértésekért, ők arab milicisták, és tulajdonképpen a kormány válasza ezekre az ellenálló csoportok megbozdulásai az volt, hogy szabad kezet adott ezeknek az embereknek, akiknek a neve szó szerint azt jelenti, hogy puska lóháton, tehát ez nagyon kifejező, tulajdonképpen rajtaütésszerűen támadnak rá falvakra, és égetik fel az embereknek a lakhelyeiket. Tehát a kormány is támogatja erre bizonyítékok is vannak, hogy ezt a fegyveres milicista csoportot, olyannyira, hogy már az egyenruháikat is viselik, és gyakran összehangolt támogatásokat intéznek a szudáni falvak ellen. Nem lehetnek kétségeink, hogyha ez Európában történt volna, meg már réges-régen közbelépett volna a nemzetközi, valamilyen nemzetközi hadtest, gondolom az ENSZ. De mivel, hogy ez Afrikában történik, valahogy más megítélés alá kerül az, hogyha a tömeges népirtás történik Európában, mert hogy Európa az valamiféle Uber tér, tehát olyan, mint a városon belül a pláza. Hát azért a plázában csak nem tűrjük meg a hajléktalanokat, azoknak kint a városban volna elvileg a helyük, és pontosan ugyanez a helyzet Európával, de Európa a világ plázája. Hogyha itt történik humanitárius katasztrófa, akkor azért azt meg kell akadályozni, azt ott közbe kell lépni, még hogyha némi késéssel is láttuk a délszláv válság idején. Afrikában, hát ott megtörtént, az olyan, mint a külváros. Hát ott van bűnözés is, azt tudjuk. Nem? Igen, hát mi azon vagyunk, hogy ez ne így legyen, és az Amnesty International ez egy nemzetközi szervezet, és mi is sokszor találkozunk értetlenséggel, sokszor kérdezik tőlünk az emberek, hogy miért foglalkozunk mi ezekkel a távoli helyekkel, de éppen ők azok az emberek, akik nem tudnak maguk tenni a sorsuk jobbra fordításáért, és ők szorulnak rá leginkább azért, hogy más hallassa a hangját helyettük. Tehát azt gondolom, hogy itt Európában jobban tudják az emberek, akár a jogsértett helyzetbe levő emberek is hallatni a hangukat, és az igazukért pártfogokat, támogatókat találni. Afrika, tehát például Darfur sokkal inkább rá van szorulva, és azt gondolom, hogy ez a 200 ezer civil áldozat és a sok megerőszakolt nő, ez tömegében is egy sokkal megrázóbb jelenség, mint amit itt általában Európában magunk körül látunk. Egyébként pedig az ENSZ biztonsági tanácsa már tavaly határozatot hozott arról, hogy békefenntartókat küldjön oda. Sajnos két ország, Oroszország és Kína tartózkodott, amikor szavazás volt erről, úgyhogy éppen az ENSZ biztonsági tanács országaira próbálunk most hatást gyakorolni, hiszen ők azok, akik érvényt tudnak szerezni ennek. Írja egy SMS író nagyon szellemesen, és hát nagyon egyet kell, hogy értsek vele. Ha valóban segíteni szeretnénk a szudániakon, akkor hitelesnek tűnően kéne híresztelnünk, hogy jelentős kőolajkészlet van az ország területe alatt. És akkor talán megmenekülnének. És ebben lehet igazság. Hát az az igazság, hogy például Kína nagyon sok befektetést eszközöl mostanában Szudánban, és ezért ők az egyik ország, akiken keresztül nyomást szeretnénk gyakorolni, pont a gazdasági érdekeltség miatt is a szudáni kormányra. Mondjuk a kínai kormányra se ártana mindjárt nyomást gyakorolni, hogyha már emberi jogokról beszélünk. Így van, éppen a napokban látott napvilágot az Amnesty jelentés a halálbüntetésről, és kiderült, hogy Kína vezeti a rangsort még most is halálbüntetés tekintetében, tehát igen, valóban ez is egy olyan terület, ahol rengeteg emberi jogi probléma van. Van remény arra, hogy az ilyen akciók azok bár, tehát nem túl naív az az elképzelés, én azt gondolom, hogy a hallgatóink igen nagy része azt gondolhatja, hogy persze fontos hallatni a hangunkat, és fontos úgy csinálni, mintha az ilyen akcióknak lenne eredménye. De vajon van valódi, reális reménység arra, hogy egy ilyen akciónak a nyomán majd megváltozik a helyzet, majd a nemzetközi politika csinálók, háború csinálók vagy béke csinálók a fejükhöz kapnak és azt mondják, hogy ez nem mehet így tovább? Én azt remélem, hogy igen, hogy egyrészt a közvélemény nyomása az elég erős tud lenni. Egyébként az Amnesty Internationalnek van egy sürgős akció nevű hálózata, amikor leveleket írnak a tagok a közvetlen életveszélyben levő emberek megmentésére, és ezek 40%-a sikerrel jár, tehát eredményt hoz. Egyébként ez a mostani darfúri akció, ez most 35 országban zajlott egyszerre, tehát több ezer ember hallatta hangját ezen a napon, és olyan sztárok is az ügy mellé álltak, mint például akár színészekről beszélve Hugh Grant, vagy egyéb hírességek, akik szintén homokórákat, vérrel megtöltött homokórákat törtek szét ugyanezen a napon. Tehát azt gondolom, hogy lehet, hogy a magyarországi az a hatás, amit Magyarországon elértünk, ez kicsinek tűnik, de hogyha egyesíti az erőt az Amnesty-nek a többi szervezete, akkor egy viszonylag nagy hangzavar tud kelteni, amit már meghallanak azok a döntéshozók is, akiknek van hatásuk akár a szudáni kormányra, akár az ENSZ-re. Ennél nagyobb falatnak tűnik a Guantanamo-i koncentrációs tábor bezáratásának az igénye, amellyel kapcsolatban szintén akciózik az Amnesty International, hogyha jól tudom. Így van, most januárban volt az 5. évfordulója a tábor fennállásának, illetve annak az 5. évfordulója, hogy az első rabokat oda szállították, és az amerikai követség előtt egy hatalmas születésnapi tortát imitáló ketrecet vittünk oda, és narancssárga rabruhás emberek, aktivisták térdepeltek benne, és meggyújtottuk az öt születésnapi gyertyát. Tehát több ilyen Guantanamo bezárását célzó akciónk is van, és ezt mindaddig folytatni fogjuk, amíg meg nem történik a tábor bezárása, hiszen ott vádemelés nélkül tartanak fogva embereket, tehát az Amnesty International álláspontja szerint vagy emeljenek ellenük vádat, vagy folytassanak korrekt bírósági eljárás, vagy pedig bocsássák őket szabadon. Angliában zajlott egy polgárháború réges-régen, amikor létrejött a civil társadalom, ugye a úgynevezett polgári társadalom először, első ízben, és akkor ott hozták létre azt a törvényt, alkották meg azt a törvényt, amely a Habeas Corpus Act, miszerint a vagy Habeas Corpus Act, ami szerint a test legyen a tiéd. Ami arról szól, ugyebár, hogy senkit sem lehet vádemelés nélkül bezárni. Azt hiszem, hogy ez a 16. században volt. Tehát azt mondhatjuk, hogy 500 évvel ezelőtt jött létre az a törvény, ami úgymond normálja azóta ezeknek a nyugati társadalmaknak, amelynek az értelmében szabad embert, senkit sem lehet vádemelés nélkül bezárni. Most mit gondoljunk a történelemről, hogy 500 évvel azután, hogy létrejött ez a törvény, és mindeközben pedig folyamatos fejlődésről beszélünk, a demokrácia kiteljesedéséről beszélünk, ma lehetséges az, ami 500 évvel ezelőtt lett megtiltva. Igen, és az annál is szomorúbb, hogy elvileg a demokráciában élenjáró egyik ország műveli ezt sorgalmasan, nevezetesen az Egyesült Államok, az egyik olyan ország, amelyik erre példát ad. Úgyhogy sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez jelen van a világban még mindig. Egyébként pedig a halálbüntetések esetében is nem csak Guantánamóról beszélve, hanem a halálbüntetésről általában számos esetben, számos országban ez mindenféle, vagy teljesen tárgyalás nélkül, vagy pedig nem tisztességes bírósági eljárás végeredményeként születnek halálos ítéletek. És sokszor utólag derül ki, hogy nem a megfelelő embert végezték ki, vagy sokszor olyan fájdalmas és kínzásokkal járó módját választják a halálbüntetésnek, ami szintén az alapvető emberi jogok ellen szól. Hogyha jól tudom, most vasárnap lesz egy koncert az A38-on, amit szintén az Amnesty International szervez. Így van, az Amnesty Internationalnak van egy úgynevezett Make Some Noise for Human Rights, magyarul csapzajt az emberi jogokért kampánya. Erre ezt most Magyarországon is szeretnénk megvalósítani, és olyan zenekarok álltak emögé, akik térítésmentesen jótékonysági célokból lépnek fel most vasárnap, a King Novák, a Ladány Bene 27, a Szilveszi Gypsy Folkban, Love Alliance, Passos Roots Rockers és Kingston Cruisers, ez a kínálat, és a koncert bevételét a diszkrimináció elleni harcra kívánja fordítani az Amnesty. Magyarországon az egyik legkomolyabb gond, és nem csak Magyarországon, hanem erre a térségre is igaz, a romák elleni diszkrimináció, ami már az iskolaparkban kezdődik, tehát a roma gyerekek elkülönített oktatása, az főként, amivel egy másik téma, amivel az Amnesty International foglalkozik. A balkáni országokról készült Amnesty jelentés ebben a témában, és sajnos Magyarországon is ismert ez a jelenség, hogy eleve elkülönítve oktatják a roma gyerekeket, és így sokszor kisegítő osztályokba kerülnek, sokszor érdemtelenül, tehát eleve előítélet alapján osztják be a roma gyerekeket a gyengébb színvonalú osztályba, és így tulajdonképpen már az indulásnál az egyenlő esélyektől ők elesnek az életben. Ez az egyik téma, amiért aláírás fogunk gyűjteni ezen a koncerten, ami most vasárnap lesz. Van egy ilyen minisztériumunk, hogy esélyegyenlőségi minisztérium, bár azt gondolom, hogy egy olyan országban, ahol esélyegyenlőség van, ott nem lenne szükség esélyegyenlőségi minisztériumra. Na hát ugyanezt gondolhatjuk a népjóléti minisztériumról is, nem? Igen, van benne valami, ez egy olyan terület, amiért már sokat tettek a politikusok is, sok jó szándék látszik, de még nincs megfelelő visszamérése annak, hogy azok az intézkedések, amiket tett a kormányzat, azok valóban működnek-e, hogy csökkentették-e a szegregált oktatást. Úgyhogy ez is egy olyan dolog, amit szeretnénk látni, hogy mi áll az intézkedések mögött, milyen eredmények. Szóval aki szeretne tenni az ügyben valamit, az látogasson el vasárnap az Amnesty International által szervezett koncertekre, az A38-as állóhajóra, hogyha jól fejtem meg. Így van, várunk szeretettel mindenkit. Jó szórakozás lesz, és nem ezt jelzés szolgál. Old Boglárkának, az Amnesty International kampánykoordinátorának köszönöm szépen a beszélgetést, és kívánok a szerkesztőségünk nevében sok sikert a munkájukhoz. Nagyon szépen köszönöm. Kezdj sokkal. Tegnap 5 magyar családot mészároltak le Szudánban. A kétségbe esett áldozatok megpróbáltak elmenekülni a fegyveresek elől, ám azok végül brutálisan megerőszakolták a nőket és lányokat, majd mindenkit kivégeztek a nyílt utcán. Elnézést, a kivégzett családok nem magyarok, hanem szudániak voltak. Megnyugodtak? Semmiképp ne tegyék. Szudánban eddig 200 000 ártatlan áldozatot követelt a polgárháború, és több ezer nőt erőszakoltak meg. Segítsen megállítani a civilek elleni támadásokat. www.amnesty.hu. A gyermeksírás a világ minden nyelvén egyformán érthető. Mégsem ugyanazt jelenti mindenhol. Angolul lehet, hogy új játékot szeretnék, németül talán többet akarom nézni a tévét. Ez azonban egy szudáni gyermek sírása, és azt jelenti félek, és egyedül vagyok, mert a szemem láttára megerőszakolták az anyukámat, és megölték a családomat. A szudáni polgárháborúban eddig 200 000 ártatlan civilt mészároltak le, és több ezer nőt erőszakoltak meg. Segítsen megállítani a civilek elleni támadásokat. www.amnesty.hu. Még az előző Amnesty hirdetésen gondolkodtam, hogy ami ugye úgy kezdődött, hogy 5 magyar családot megöltek meg, meg erőszakoltak Szudánban, hogy alapvetően ugye ez arra épít ez a hirdetés, hogy az emberek, amikor... Van egy ilyen nacionál sovinizmus, inkább arra épít. Igen, hát ez a nemzeti összetartás élményére, hogy az emberek felkapják a fejüket arra, hogy uramisten, mi történt velünk. Én meg így azon gondolkoztam, hogy szerintem így az átlag magyarban sokkal inkább az a így felkapja a fejét, és azt mondja, hogy mit kerestek ezek Szudánba? Ültek volna a seggükön, és akkor nincsen probléma. Most meg itt ilyenekkel csesztetnek bennünket, hogy mi történt velük. Hát no, miért nem ültek? Ilyenek, akiknek annyi pénzük van, hogy Szudánba utazgatnak, megkapják a magukét. Nem véletlenül. Nem hallották a híreket, hogy mekkora dzsembori van Szudánba? Hát te kellett oda menni, üljék ezek? Mindegy, tehát meggyőződésre, hogy az az első reklám, az teljes tévedés Magyarországon játszani. Azt el tudom képzelni, hogy más európai országokban nem, de szerintem már mint a különböző benyomásaim alapján azért itthon Magyarországon így csekély erejű, bár mondjuk a második az megkifejezetten ütős, és szerintem még Magyarországon is működőképes. Az, hogy magyar áldozat van, az hány külföldi áldozattal ér fel? Tehát így hírérték szempontjából. Tehát hogy mondjuk van 500 külföldi áldozat, és egy magyar, a durvább, vagy pedig a van 5000 külföldi áldozat és 0 magyar. Melyiknek nagyobb a hírértéke? Az 500 és egy magyar. Nyilván annak világos, a nagyobb. De ez azt jelenti, nem, várjál, 5 és 1 magyarnak is nagyobb a hírértéke, mint az 50 000 nem magyar. Ez azt jelenti, hogy egy magyar hírértékileg felér 5000, 10000, 100000, akár 100000 emberrel. Jó, de ezt igazából most ezt a sajtó találja ki, mert a sajtó is abban gondolkodik, hogy így a magyar társadalom az végtelenül szolidális a tagjaival. Sovinista, inkább így, így lehetne fogalmazni. De lehet azt mondani, hogy sovinista, jó, de hát én szerintem ebben... Sovinista, befelé szolidális, hát ezt értsed így. De szerintem ebben így, tehát hogy a sovinizmusnak annak van egy rossz bukéja önmagában annak, hogy az ember nagyobb felelősséget érez a nemzettársa iránt, igen, a sorsása az iránt, az nem sovinizmus. Hogy nem érez semmiféle felelősséget, hogyha nincsen szó magyar áldozatokról, akkor már sovinizmusról beszélünk, nem? De, tehát a kisebb-nagyobb viszonylata, valamint a semmi-valami viszonylata az mindig más, nem? Jó, de az a baj, hogy Magyarországon szerintem se egyik, se másik esetben nem működik semmifajta érzelmi visszacsatolás. Ez a spotja... Nem az én dolgom. Ne idegesítsenek engem ezzel. De nem sokára már a családtag sem fog jelenteni semmit. Családtagja? Jön, unoka testvér, menjen már. Jön a Mónika show, jön a Balázs show, inkább azt nézem, ne idegesítsenek engem ezekkel a dolgokkal. Hát különben erre reflektál, erre az elidegenedésre is részben az, hogy mondjuk a televízió hírműsorok, azok hogy bulvárosodnak el, és hogy hogyan jelennek meg a hírműsorok mellett a bulvár híradók teljes jogú híradós műsorállamként. Tehát, hogy ma már az emberek, ne, én a Győzikére vagyok kíváncsi, nem Szudánra. Én Győzikét akarom hallgatni, azt szeretném tudni, hogy vele mi van. Volt egy gyomorműtétje, vagy nem? Hát... De nem olyan, hogyha mostanában a híradók már úgy néznek ki, hogy hírek röviden, és akkor utána mindig a híradó után jön egy bulvár híradó, ilyen nem tén... aktív, vagy fókusz, vagy valami ilyesmi, és akkor az meg ezt kifejti. Tehát, és most bővebben, tehát, mint az ilyen hírháttér, tudod? Tehát már a hírműsorban is csak a bulvár hírekről van jóformán szó, meg a keresztbe promózásokról. Hát nagyon-nagyon-nagyon kevés olyan hír van, ami beférne egy normális híradóba, egy normálisan szerkesztett híradóba. Mondjuk egy olyan híradóba, amelyik egy politika iránt fogékony, igényes, széles látókörű embernek a szükségletét kielégítené, és akkor utána gyorsan jön mindjárt, még egy reklámot se raknak bele a kettő közé, inkább majd megszakítják egy reklámmal. gyorsan jön mindjárt utána a bulvár, bulvár háttér, és akkor megtudhatjuk a részleteket, tehát akkor kifejtős rész jön. Hát nem, szerintem azért nem ilyen egy, tehát hogy azért ez még mindig két külön világ, aztán valószínűleg lehet, hogy igazad van abban, hogy egybe fog csúszni, de azért ma még úgy működik, hogy a híradó, mit tudom én, 25 perc a híradó, az első 5 percét azt kvázi úgy szerkesztik, mint ahogy 20 éve is szerkesztették volna, mint ahogy mondjuk a tájékoztatásról szóló kötelezettségük a közvélemény felé az diktálná, tehát hogy van egy ilyen 5 perc hard hírek, és utána jön 20 perc, ahol a hír és a kis színes között egyensúlyoznak. Általában, hogyha arról van szó, hogy hír, akkor azt megpróbálják elbulvárosítani, tehát hogyha önmagában lenne hírértéke, akkor is olyan kommenteket, olyan képeket vágnak be hozzá, hogy azért legyen egy alapvető bulvárélményünk. Hogyha meg kis színes, akkor azt megpróbálják úgy tálalni, mintha hír lenne, mintha fontos dolog lenne is, hogy milyen érdekes, hogy Paris Hilton, nem tudom én, milyen díjat kapott Hollywoodban. És utána ennek vége van ennek a sorozatnak, és akkor jön az, ami felé halad a televíziózás, jön a forradalmi, a új médium, a bulvárhíradó, ahol már nincsen szégyenkezés, ahol már nincsenek gesztusok. Meg skrupulusok, ahol tényleg hát konkrétan megtudhatjuk, hogy kivel kefélt, kinek ártott, ki gyűlöl, kinek de hogy hívják a kutyáját. Ki se senkit. Jó, hát Magyarország. Gyűlölni. Jó, hát Magyarország. Gyűlölni, de még csak nem is gyűlöl senkit, kinek nyalt be nagyon, és kinek nyalt be gusztustalanul. Tehát így körülbelül ezt tudhatjuk meg, ilyen különbségeket. Akkor mi is a hír, kérdezi a SMS író. Semmi más, mint amit a hírszerkesztő stáb gyárt. Ez a hír. Ez a hír, ez a hír definíciója. Amit gyártanak, amit a pofádba tömnek, mondván, hogy hír. Mert mi az étel? Az, amit a gyorsétteremben a pofádba tömnek. Ez az étel. Nincs egyéb definíció, ezt kell tudni. Másik SMS író írja, 3000 ember halt meg 9-11 kapcsán, ugyebár a World Trade Center elleni merénylet következtében. 600000 ember halt meg Irakban, 200000 ember halt meg Szudánban. Melyik esemény kerül a történelemkönyvekbe? A román média hatóság több autós műsort is megbüntetett, mert független tesztnek álcázták a fizetett reklámokat, és a hatóság vizsgálta több mint egy hónapos időszakban egyetlen tesztben egyetlen autóról sem hangzott el egyetlen negatív jelző sem. Magyarországon ennyire nem rossz a helyzet, de az autós műsorok és a forgalmazók még mindig titkolják, hogy milyen háttéralkú korlátozzák a független szókimondó teszteket. Kedves nézőink, és most teszteljük ezt a csodálatos autót, amiről mindannyian annyit álmodunk éjszakánként. És aki mindent őszintén elmond önöknek, az az autó hazai importőrének vezérigazgatója. Hát mondja, kedves uram, van ennek az autónak hibája egyáltalán? Mondja a tesztmagazin műsorvezetője, és tenyerébe leel, hogy elég mentolosan leellett egy kiadós puncsoláshoz. És a néző már megint átverve érzi magát, reklámot nyomtak le a torkán, az igazságot pedig csak a fórumok mélyéről halászhatja elő. Csak ott derül ki, hogy a felső középkategóriás családi autó 2 év alatt darabjaira hullik, hogy a pofás kis autó az első 100 kilométer után zörög, és egyébként is azért dicsérik agyon a ronda egyterűt, mert senkinek sem kell. Az a fő kérdés, hogy létezik-e egyáltalán független tájékoztatás ott, ahol a tömegcikkekről van szó. Volt például egy műsor nem olyan régen, hát azért már elég régen, egy pár éve, az volt a címe, hogy mit, miért, mennyiért. MMM valami ilyesmi volt, azt hiszem a címe, és a Királyi TV-n futott. És ott is aztán mindig körbejártak egyetlen egy termék kategóriát, mit tudom én, játékok, testápolók, vagy ilyen kozmetikumok. Na, én emlékszem a Kölnikkel kapcsolatos fejtegetésre. Na és tehát az a kérdés, hogy egyáltalán egy olyan műsor, amelyik azt a célt tűzi ki maga elé, hogy ő el fog téged igazítani egyetlen egy termék spektrum világában, az bármilyen eséllyel, bármilyen sanszal lehet egyáltalán független. Na jó, de az a mi mennyi miért is olyan volt. Én pont egy ilyen parfümös részt láttam, ami arról szólt, hogy a kínai piacon kapott parfümök, azok tuti, hogy mind hamisítványok, és hogy az ember nem azt kapja a pénzéért, amit elvárna. Én most tényleg ami hazugság, ami hazugság. Valamikor megnéztem, összehasonlítottam, mert én például hittem ennek a reklámnak, és én kifejezetten olyan parfümöket vásároltam, amit rendes drogériákban, rendes ilyen parfüm nagy kereskedésekben lehet kapni, és állítom, hogy semmi különbség nincs azok között, amit a kínain vásárolt egy ismerősöm. Direkt összehasonlítottam, mert hasonló márkákat használunk. Na mindegy, tehát, hogy az is egyfajta reklám volt. Alapvetően különben itt szerintem a fő kérdés az, hogy a reklámozásnak a gátlástalansága az meddig terjedhet. Tehát az világos, hogy a reklámokért cserébe szétszabdalják a filmeket, a reklámokért cserében, a mi tudatunk manipulálásáért cserében nagyon sok mindent megtesznek a különböző médiumok, hiszen bevételt kell produkálni. Viszont van egy másik szintje ennek az egész dolognak, a kvázi a teleshop jellegű média vagy médium, amelyik igazából nem is akar semmi mást állítani, semmi mást mondani, kizárólag azt akarja elérni, hogy te vásároljál meg egy terméket, és a műsorokat azt kvázi szórakoztató műsornak, meg informatív műsornak álcázzák, miközben szó sincsen róla, mert alapvetően a teleshopnak egy szofisztikáltabb kiadása. Olaszországban hallottam például, hogy ott az állami televízióban külön szerződés kellett, vannak ott Olaszországban nagyon népszerűek ezek a nagy vetélkedők, ahol mindenféle hülyeséget lehet nyerni, mint a szerencsekerék. És ott például külön szerződést kötöttek a cégek a házi asszonyával ennek a műsornak, hogy amikor rámutat arra a termékre, akkor szíveskedjék rendesen mosolyogni, mert bebizonyosodott egy idő után, hogy szándékosan csinálják a különböző ilyen olasz showmenek, vagy házigazdák, hogy bizonyos termékek, akik nem adnak nekik plusz zsetont a zsebükbe, azoknál nem mosolyognak annyira, és nem annyira elkötelezettek a termék iránt, mint azért, mondjuk ezt persze teljesen érthető, hogy az ember az iránt a termék iránt elkötelezett, ahol megfizetik. Na minden esetre, hát ez mindenképpen egy fontos kérdés, mert elvileg például a médiatörvénynek az 50%-a az azért született, hogy az embereket kvázi a káros politikai behatásoktól megvédje, a másik 50%-a az arról szólna, hogy az embereket a káros reklámmanipulációktól megvédje. És igazából így azt látjuk, hogy van egy médiatörvény, van millió vita körülötte, van egy hatalmas testület, ami ellenőrzi, természetesen adóforintokból, és igazából baromira nem működik. Működik az, csak nem. Tehát rossz helyről méred a működést. Keresztbe promóz? Igen. Futtat sztárokat? Igen. Elad termékeket? Igen. Fölhajt pénzt az adott cégeknek? Igen. Fölhajt pénzt az adott tévétársaságnak? Igen. Mi az, hogy nem működik? Kiválóan működik. De ehhez nem kellene médiatörvény, de ehhez nem kellene ORTT. ORTT-vel is jól működik. Hát ORTT-vel is jól működik. Most ezt a batyut is elviszik ezek a cégek. Most ORTT, és akkor? Hát akkor nem működne jól, hogyha ez az ORTT rendesen működne, érted? Akkor mondjuk a mi szempontunkból működhetne jól. Hát igen, az lenne a jó, legalábbis szerintünk. El vagytok tévedve, írja Szodát. Pont az első 5 percben nyomatják a híradókban a nyerges vontatós koccanós sztorikat. Lehet, hogy én már nagyon régen néztem híradót. Ezek körülbelül olyan 1-1,5 évvel ezelőtti benyomások, mert azóta alapvetően már csak internetről tájékozódom. A Hír TV-n vezető hír, hogy Győzikét megfenyegették. Nem, a Hír TV, ja nem, nincs Hír TV. Az RTL-en vezető hír, hogy Győzikét megfenyegették, hogy húzza meg magát, a TV szenté avatta. Ez röhely és elszomorító. Tényleg van valami ilyesmi? Én nem tudok róla. Nem tudok, de a Hír TV-ről jut eszembe, hogy néztem, promója volt a beszélgetésnek a Balú feleségét, hogy hívják, tudod, most a független vizsgálóbizottság, ugye magát függetlennek. Mindjárt fogjuk tudni, mert 06303030881. Egy olyan egyébként ez az SMS fal, mint a Google. Én megfigyeltem, tehát így be kell mondani, és akkor... Morvai Krisztina. Tessék. Minden további nélkül eszembe jut. Na, tehát Morvai Krisztinával volt beszélgetés, és az volt a promója, az volt a fel vezetése, hogy berakták Cserbei Péternek azt a kérdését, amiben megkérdezte Morvai Krisztinától, hát különben erős busongás volt a magyar nemzet jelenén meg jövőjén, részben ugye persze joggal is, és Cserbei Pétertől a következő kérdést vágták be, hogy és mondjad, fiatalkorodban milyen típusú fiúk tetszettek neked? Tehát, hogy igazából azt látja az ember, hogy indult a Hír TV, de és most már ő is felvállalja ezeket a bulvár elemeket. Igenis kellene, közel kell az embereket hozni, a sztárokat, közel kell hozni az emberekhez és a Fideszhez. A TV2-s híradóban a döntő utáni napon vezető hír volt, hogy Ruzsa Magdi megnyerte a Megasztárt. Az RTL híradója hallgatott. Csak akkor hír, ha pénzt hoz, teszi fel a költői kérdést az SMS író. Na most az a kérdés, hogy az RTL klub az egy ilyen közérdekű információt, mindannyiunkat érintő vezető hírt, hogy Ruzsa Magdi megnyerte a Megasztárt, hogy hallgathat el? Tehát, hogy létezik-e ez a mértékű felelőtlenség velünk szemben? Tehát ők a mi tájékoztatásunkra szegődtek, és szarnak rá. Eltitkolja az RTL klub előlünk, hogy Ruzsa Magdi megnyerte a Megasztárt, vagy pedig a másik lehetőség az, hogy ez nem hír, ez nem közérdekű ebben az esetben, meg a TV2 traktál minket a saját promóciójával. Tehát most valamelyik igaz a kettő közül, tehát valami nagyon nem stimmel. Jó, hát egyértelműen az az igaz, hogy Ruzsa Magdi győzelme az egy komoly hír a magyarországi médiában, és az RTL klub eltitkolja, mert tényleg úgy viselkednek különben, mint van ez a Walter Matthau és Jack Lemmonnak a filmje, a szomszédnője mindig zöldebb, amikor a két öreg az mindent megtesz azért, hogy bevágódjon a csajnál, és ők is nagyjából így viselkednek, hogy így megcsinálták, van házuk, van szép életük, és így ott tesznek keresztbe a másiknak, ahol csak tudnak, még akár a saját mindenfajta elképzelésüket a hírtelevíziózásról, vagy a hírértékről, még azt is útba dobják pusztán azért, hogy ezzel is demonstrálják, hogy micsoda éles, micsoda kiélezett verseny van itt a két televízió között. Holott miközben fel van oszva a piac. Miközben meggyőződésem, hogy végtelenül nem kiélezett az a verseny. Mondjuk ennek persze egyik fontos komponense Schwabinak a teljes alkalmatlansága. Tehát, hogy mindent elrontanak, minden nemzetközi brendet, amit behoznak Magyarországra, azt olyan halálgagyivát. De azt tudod, hogy valami tizenvalahány milliót fizettek azért, hogy az időjárás jelentésben a nő az átlépje azt a küszöböt, tudod, ami olyan az időjárás jelentés, mint hogyha széles vásznú lenne a maga a képernyő. És akkor ő átlépi a széles vásznat, és mindjárt a lábaira fókuszálsz, mert ugye rögtön a fekete háttéren megjelennek a kis harisnyás vádliai, amik nagyon gusztusosak. Most ezért a technikáért valami tizenén nem tudom, hogy hány milliót fizettek ki, hogy olyot azt átlépje. Mert az olyan jó lesz. De behozták ezt az egy a száz ellen, vagy nem tudom én mi a neve. De az már igen volt az a műsor, az már futott az a műsor, csak akkor százból egy vagy mi volt, és ilyen az nagyon, nagyon gusztustanul alázós műsor volt ma az is. Na, szerintem nem futott, mert ez egy... De ez a világon mindenhol hihetetlenül... Amikor kereskedelmi tévék volt? Volt egy ilyen, csak nagyon-nagyon rövid ideig. Nagyon hamar levették, hamar megbukott, és most újra megvásárolták, már más néven. Arra nem emlékszem, de szerintem akkor az RTL klubon ment. Az RTL már futtatta ezt a brendet. Hát szerintem tévedsz, én biztos emlékeznék. Hát, ha valaki emlékszik, 06303030881. Na mindegy, és állítólag például ugye ez egy teljes bukás most pillanatnyilag a nézettségi adatok alapján, de nem veszik le, mert hogy már annyi pénzt kifizettek a jogokért, a díszletépítésért, meg minden egyébért, hogy inkább 2,5 évig műsoron tartják, annak ellenére, hogy folyamatosan veszít az RTL klubnak az azonos idősávban lévő műsorával szemben. Én igazából ezt sem igazán értem, hogy elvileg nem a nézettségre kellene, hogy gyúrjanak, tehát hogy nekik a rossz nézettség az azt jelenti, hogy kudarc, akkor el kéne hagyni azt a produkciót és hozni egy másikat, de hogyha már beleraktak x 100 millió forintot, akkor már tüzönvizen keresztül végig gyakják, miközben láthatóan nem érdekli a társadalmat, nem érdekli az embereket, és vélhetően ezért még a hirdetők sem fizetnek. Néha alul kalibrálják egyébként az embereknek az igény szintjét. Tehát mindent elkövetnek azért, hogy a lehető legmélyebbre zúzzák le az embereknek az intellektuális igényeit. Tehát gyakorlatilag az összes agymosó, morálisan aláásó műsoruknak semmi más célja nincsen, kizárólag az, hogy te egyre kevesebb és kevesebb intellektuális tartalommal érjed be, és hogy minél könnyebben fogadjad be a reklámokat. Gyakorlatilag ez a kereskedelmi televíziózásnak a célja. A kereskedelmi televíziózásnak valójában semmi más célja nincsen, mint hogy azt a civilizációs minimumot, amit éveid során magadba szívtál, azt így lehetőség szerint így darabról darabra szedje szét, mint egy falat, mint egy téglafalat, tégláról téglára építse le benned az intellektuális igényeket. És néha egyébként túlbecsülik a saját munkájukat, és még azt a mérhetetlenül alacsony szintet, amire kalibrálnak minket, még azt is alábecsülik. Vagy túlbecsülik. Szóval minden esetre egy még igénytelenebb szarral próbálják kiszúrni a szemünket, és akkor csodálkoznak, hogy nem megy a szarjuk. Mert nem kell. Ez a szar még nekünk se kell. Tehát ehhez még mindig túl igényesek és intellektuálisak vagyunk. Hát ilyenkor nagyon-nagyon-nagyon komoly pénztőkét kell befektetni, hogy még mélyebbre, még alantasabb szintre gyúrják le a mi intellektuális igényünket, és akkor talán majd 2-3 év múlva érettek leszünk egy ilyen ordinári primitív szar befogadására. Különben még a Schwabinál kisiklottunk, ugye arról volt szó, hogy itt igazából nincs olyan hihetetlenül éles verseny a két televíziós csatorna között, amit mi sem mutat számomra jobban, mint hogy egy időben adják a reklámokat. Tehát, hogy az egyik elkezd reklámozni, és az ember akkor átkapcsolna a másik adóra, és akkor jó esetben elcsíp még 30 másodpercet a filmből, ami ment az RTL-en, de megvan körülbelül 50%-nyi esélye arra, hogy valami tamponról vagy szárnyas betétről hall egy rövid ópuszt. Igazam volt. Az SMS írók segítségemre siettek. Volt, 100-ból 1 volt a címe az RTL-en Vizi Andrással. Vizi András vezette 100-ból 1 címmel az RTL-en. 100-ból 1 műsorvezető Vizi András. 100-ból 1 Vizi András. Tényleg, én Vizi is emlékszem. Volt, 100-ból 1. Vizi András. Vizi András. De milyen méltatlanul eltűnt. De ez ugyanaz a brand. De ez ugyanaz a brand, azt értsd meg. Tehát ez ugyanazt vásárolta meg most a TV2, amit akkor az RTL Klub, és arra emlékszem, hogy ugyanilyen gusztustanul alázós volt. Tehát, hogy így alázta, gyalázta, és azt bírom, hogy most a Schwabi, aki az Orbán interjú után gyakorlatilag még az Akták bulvár híradó gagyi színvonalát is alulmúló szinteken próbálkozik, talán ott nem fog beégni, és ott alázza az embereket is. Nincs ott egy ember komolyan, akit ott megaláz, aki éppen mitén nem találta el azt a hülye kérdést, amire ő éppen várta a választ, és így nincs senki, aki oda válaszoljon a Schwabinak, hogy hát Schwabi úr, lehetséges, hogy én nem tudtam erre a kérdésre a választ, de én láttam az ön Orbán interjúját, és égett a pofám maga helyett. Maga ne pofázzon itten. Tehát lehetséges egyébként, hogy kivágnák. De biztos, akkor hogy is kivágnák, hát meggyőződésem. Tudja, hogy kivágnák, mint ahogy levették az Orbán interjút is egy nap után a saját honlapjukról, aminél nagyobb ciki a világon nincsen. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A mai napon hivatalosan is bejelentették, hogy a felgyülemlett hiányra való tekintettel a Demokrácia Részvénytársaság nagyfokú karcsúsításba kezdett. Számos üzletág teljes felszámolását tervezik, olyan korábban jól csengő szolgáltatásukét, mint az emberi jogok, a közegészségügy, a független média vagy a népszuverenitás ágazata. Az alkalmazottak 20-25%-ának elbocsátását és 3 éves bérbefagyasztását irányozza elő a bejelentett program. A piac megnyugodott, a részvényindex meredeken emelkedik. Most stúdió. A vonalban köszöntöm Kuna Gábort, aki a Kromó Alapítvány program vezetője. Jó napot kívánok! Szép jó napot kívánok! Hogyha jól tudom, állampolgári tanácsot kívánnak létrehozni a klímaváltozással kapcsolatos magyar teendőkről. Fő kérdés az, hogy egy ilyen mértékben globális jelenség, egy ilyen mértékben globális hatás, az értelmezhető-e úgy, hogy mik a magyar vonatkozásai ennek, mik a magyar teendők ezzel kapcsolatban, másrészt pedig, hogy mit jelent az, hogy állampolgári tanács, mert ezt a szót most kell megtanulnunk. Uh-huh. Hát mi úgy gondoljuk, hogy bármennyi és globális maga a jelenség, azért a klímaváltozás hatásai azok mindannyiunkat érintenek, a saját életünkben, meg a hétköznapi életminőségünket károsan fogják befolyásolni, ha nem teszünk semmit, illetve akár már ebben a pillanatban is károsan befolyásolják, úgyhogy bármennyire is úgy tűnik, meg a döntéshozóink bármennyire is azt szeretnék beadni nekünk, hogy ezt a fejünk fölött kell elintézni, azért mi azt szeretnénk hinni, hogy itt a hétköznapi embernek is van tennivalója, meg van joga ahhoz, hogy tájékozódjon, van joga ahhoz, hogy beleszóljon azokba a döntésekbe, ami egyébként az ő életét közvetlenül érinteni fogja, akár pozitívan, akár negatívan, illetve hát van ennek egy olyan vonatkozása is, hogy a mi hétköznapi életünkben, akár a háztartásunkban, vagy tényleg a mindennapi tevékenységeink során is élhetünk úgy, hogy valamelyest csökkentsük, vagy hátráltassuk ennek az eseménynek a bekövetkezését. Mikor alakult a Kromó Alapítvány, és mi a célja? A Kromó Alapítvány 2002-ben alakult, és eredetileg mi civil szervezetek szervezetfejlesztésével kezdtünk el foglalkozni, de nagyon sokszor ugyanabban a problémával botlottunk, hogy helyi civil szervezetek nagyon-nagyon jó programokkal mindig azzal küzdöttek, hogy csak nagyon kevés ember tudnak megszólítani. Tehát úgy tűnik, mintha passzívak lennének az emberek, vagy mintha nem akarnának beleszólni a saját életüket érintő döntésekbe. Mi úgy gondoltuk, hogy nem arról van szó, hogy nem akarnak beleszólni, maximum arról, hogy nem tudják, hogy kell ezt megtenni. Ezeknek még, ennek a beleszólásnak még akár helyi szinten sincs meg a kerete, a valódi, igazi lehetősége, illetve a döntéshozók nem feltétlenül kíváncsiak arra, hogy az állampolgár miről mit gondol, és nem szeretnék esetleg meghallgatni. Tehát mi ezért kezdtünk el ezzel foglalkozni egy olyan helyi demokratikus módszerrel, ami pontosan erről szól, hogy ennek a lehetőségét igyekszik megteremteni, és ez az állampolgári tanács. De ez, hogyan teremt lehetőséget, hogy az ember tényleg érdemben beleszóljon mondjuk egy politikai vagy egy szakmai döntésbe? Aha. Hát elsősorban az eddigi próbálkozásaink helyi döntések szintjén születtek meg, és hoztak nagyon pozitív példákat. Úgyhogy ez nekünk is egy nagy előrelépés lesz, hogy egy akár globális kérdésben is hogyan tudjuk megszólaltatni a hétköznapi embert. Egyébként maga a módszer úgy működik, ez a definíciója úgy hangzik, hogy egy egyenlő részvételen alapuló demokratikus véleménynyilvánítási és döntéshozási módszer. Az egyenlő részvétel azt jelenti, hogy itt valóban a hétköznapi ember vesz benne részt, nem a helyi döntéshozók, nem az országos döntéshozók, hanem valóban az állampolgár véleménye számít. Az egyenlő részvétel azt is jelenti, hogy ezen a találkozón, ezen a vitán mindenkinek egyenlő esélye, lehetősége van arról, hogy elmondja a véleményét, mindenki véleménye egyformán fontos, és a végeredménye egy ilyen állampolgári tanácsnak, ami általában egy vagy két napig tart, egy ajánlás, egy közösen megfogalmazott dokumentum, és ezt az ajánlást juttatjuk el aztán a döntéshozókhoz, akár helyi szinten, vagy bármely hatósághoz, ami az adott vitás kérdésben vagy konfliktus helyzetben érintett. Fogja ez őket érdekelni? Mert én azt figyeltem meg, hogy ott, ahol nekik nincsen teljesen megkötve a kezük, ott soha nem foglalkoznak érdemben az alulról jövő kezdeményezésekkel. Tehát az összes esély az annyi, hogy egy ügydöntő népszavazást lehessen kiírni, mert akkor meg van kötve ugye a kezük, nem dönthetnek a fejünk fölött, és kénytelenek kiírni a népszavazást. Én legalábbis ezt figyeltem meg. Az a tapasztalatunk ezzel kapcsolatban, hogy azt a lakossági vagy állampolgári véleményt lehet lesöpörni az asztalról, amire rá lehet fogni, hogy ez nem megalapozott, hogy ezt nem értjük. Hogy ez egy lakossági fórumon 100 ember üvöltözött és balhé volt, és ezzel egyszerűen nem tudunk mit kezdeni, mint véleménnyel. Ha viszont jól artikuláljuk az emberek véleményét egy jól látható, jól hallható formában, és ugye ennek az állampolgári tanácsnak a média meg a sajtó támogatás az egy nagyon-nagyon fontos része, és ez a vélemény színvonalas, érthető, látható, hallható, akkor kicsit talán nehezebb ezt félretenni vagy besülyezteni a fiókba. Igyekszünk mindig bevonni az egész közösséget, tehát nem csak az a néhány ember, aki részt tud venni ezen az állampolgári tanácson, hanem akár az egész helyi közösség, vagy akár az egész ország értesül erről. Egyébként a vitán meghívott szakértőket hallgatunk meg, akik az adott kérdésnek a politikai, gazdasági, tudományos hátterét világítják meg. Tehát valóban igyekszünk az emberek véleményét minél pontosabban és minél érthetőbben és minél magasabb szinten színvonalon megfogalmazni, és ezt már nehéz figyelmen kívül hagyni, mert ez már a döntéshozónak a hitelességét nagyon-nagyon keményen érinti. Jó, hát... Nekem azért tűnik ez naivitásnak, mert ugye nem olyan régen volt éppen ugye, hogy az Európai Unió elfogadta azt az irányelvet, hogy az elkövetkező 20 évben egy nagyon jelentős mértékben akarja korlátozni a széndioxid kibocsátást, és ugye Magyarország az kivételt kért, és nagy diplomáciai sikerként ezt el is érte, amit hát az összes környezetvédő szervezet, aki létezett, az ellenzett nagyon keményen, hogy Magyarország ne kérjen kivételt, igenis Magyarországon is meg kell tenni azt, amit megtesznek Németországba, Spanyolországba. Most ezek után, amikor szinte a teljes környezetlobbi, védelmi lobby összefogása ellenére visz keresztül a kormányzat egy más típusú akaratot, azok után még mindig lehet abba hinni, hogy, és mondjuk hagyjuk akkor a környezetvédelmi kérdéseket, de hát nézzük a kórházbezárásokat, nézzünk nagyon sok mondjuk az egészségügybe a vízidíjt, nagyon sok olyan példát, amikor direkten az látszik, hogy hiába bármilyen mennyiségű és minőségű vélemény vagy felháborodás, a politikai döntéshozókat más szempontok vezetik, mint sem ezeknek az embereknek vagy véleményeknek az elfogadása és integrálása. Valóban naivitásnak tűnhet, de én a magam részéről igazából nem látok egyelőre más utat ezzel kapcsolatban, és akármilyen kérdésről is beszélünk, hogy úgy segítsünk akár a demokráciának, vagy az egész országunk működésének, hogy valóban valamiféle részvételre buzdítsuk az embereket, és arra, hogy igenis van annak eredménye, és van annak értelme, hogy felszólaljanak, és mondják meg a véleményüket, és ez legyen látható, legyen hallható, mert hogy a döntéshozók igazából, és a politikusok akkor tudnak így önálló életre kelni, és mindannyiunk feje fölött döntéseket hozni, hogyha az a láttat, vagy akár a valóság, hogy igazából nincs vélemény, és nincs ellenállás. Nyilván nem gondolom azt, meg nem gondoljuk azt, hogy ettől az Állampolgári Tanácstól Magyarország klímastratégiája alapjaiban meg tudna változni. Igazából azt, hogy hogyan hassunk a döntéshozókra, ez az egyik kérdés ebben a bizonyos Állampolgári Tanácsban. A másik nagyon fontos az, hogy mi magunk, hétköznapi emberek mit tehetünk. És az a nagyon pozitív tapasztalatunk az Állampolgári Tanács módszerrel kapcsolatban, hogy ez a záró dokumentum, ez az ajánlás, és az egész vita nem elsősorban arról szól, hogy üzenünk a döntéshozóknak, arról is természetesen, az is nagyon fontos, de sokkal inkább, vagy legalább annyira fontos, hogy be tudja csatornázni, és fel tudja ébreszteni a közösségnek az aktivitását. Tehát nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy ott projektötletek, vagy akár szervezetek, vagy akár hálózatok, szövetségek alapulnak egy ilyen vita keretében, és igyekezni fogunk ezeket a kezdeményezéseket majd felkarolni, vagy a további életüket segíteni, úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon fontos célunk, hogy megmutassuk azt, meg valahogy rávegyük az embereket arra, hogy tegyenek. Az lenne a kérdésem, hogy nem olyan régen, talán egy-két nappal ezelőtt olvastam interneten, hogy amerikai kutatók produkáltak olyan eredményeket a Mars éghajlatát, klímáját vizsgálva, hogy a Marson is ugye mindenfajta emberi behatástól bizonyosan függetlenül is létezik felmelegedés, ott az elmúlt 20 évben nagyjából a földdel megegyező mértékűen 0,5 Celsius fokkal emelkedett az átlag hőmérséklet. A kérdésem az, hogy kvázi most úgy tűnik pillanatnyilag, hogy ez egy eldőlt tudományos vita, hogy az ember felelős ezért a globális felmelegedésért, amit tapasztalunk, miközben hát folyamatosan lehet hallani azért olyan hangokat is, hogy tudományos körökből, hogy nem feltétlenül, hanem ez egy rajtunk teljességgel kívülálló folyamat. Hát gondolhatjuk ezt, ha ez így jobb, vagy jobban hangzik, vagy megnyugtató. Én nem szívesen vonnám most kétségbe az ilyen, olyan, amolyan tudományos körök függetlenségét, meg nem szívesen vakargatnám az anyagi forrásaikat, amivel a kutatásaikat. Tehát az olajlobbi áll ezek mögött. Akár. Szerintem tekinthetjük ezt eldöntött kérdésnek, hogy ez a klímaváltozás nem fér bele abba. Statisztikailag maga a hőmérsékletváltozás talán beleférne, de ennek az üteme, a sebessége, az semmiképp nem fér bele egy normális keretbe, és igazából nem kell hozzá túl nagy fantázia, vagy nem tudom, elég egy nyitott szem, vagy akár kettő, hogy meglássuk azt, hogy ez már történik, és hogy már is tapasztaljuk a hatásait, úgyhogy nem érdemes erről igazából vitát nyitni. Te ugye, aki ezzel foglalkozott, azért napi szinten tapasztalod azt, hogy milyen az érdeklődése az embereknek ez iránt, a téma iránt, mondjuk az elmúlt 4 év viszonylatában. Tehát nekem az a benyomásom, hogy ezt megelőlegezzem, hogy alapvetően az embereket globális klímaváltozás, meg az összes ilyen távlati, jövőbeni dolog, spekuláció különösebben nem érdekli, az a fontos, hogy mennyibe kerül holnap a kenyér, mennyi lesz holnap után a gázszámla. Hogy létezik Magyarországon olyan réteg, amelyik egyre tudatosabban vállalja fel ezt a szemléletet, és hogy növekedőben van-e ez a réteg, tehát hogy van-e progresszió e mögött a gondolat mögött? Határozottan van. Én ezt teljesen megértem, ha egy hétköznapi ember nem tud, vagy nem akar globális tendenciákkal, meg tudományos modellekkel foglalkozni. Éppen ezért mi is úgy fogalmaztuk meg a kérdést, hogy ez egy olyan kérdés, amivel nagyon-nagyon sok szinten lehetne foglalkozni. Tényleg a globális szintől egészen a konyhánk működéséig, meg hogy hogyan bocsájtunk ki keveset széndioxidot a háztartásunkból, de hétköznapi életünk során, tehát sok lehetséges szint van. És pontosan azért fogalmaztuk meg ezen a szinten, hogy mit tudunk mi hétköznapi emberek tenni a hétköznapi életünkben, és ennek lehet egy válasza, hogy foglalkozzunk a döntéshozókkal, és őket presszionáljuk valami felelősebb döntésre, de meglátjuk a gyakorlatban, lehet az is, hogy hétköznapi megoldásokkal fogunk foglalkozni. Lehetséges, hogy ez a kezdeményezés, amit ez az állampolgári tanács is hordoz. Ez alkotmányos rendszerünk egyre inkább körvonalazódó súlyos válságára is megoldás lehet, tehát hogy hosszú távon a úgynevezett képviseleti demokráciát sokkal inkább egy ilyen bázis demokrácia irányba kéne elmozdítani, vagy közvetlen demokrácia, közvetlen személyes képviselet, ahol ugyebár én képviselem saját magamat, és nem képviselői útján szólok bele a közös ügyek intézésébe, vagy legalábbis egyre inkább, tehát hogy egy súlypont eltolódás lehetne a megoldása annak a mérhetetlenül nagy hitelvesztésnek, amit elszenved a politikai garnitúra jelenleg a társadalomtól, bár ezt nem nagyon látom, ezt a szenvedést rajtuk. Hát mi pontosan ezért kezdtünk kutatni valamiféle módszer után, és ez volt a hajtóerő, amiatt elkezdtünk ezzel az állampolgári tanáccsal foglalkozni. Pontosan ezt tapasztaltuk, hogy most a konkrét témától függetlenül, akármilyen helyi konfliktusról vagy helyi ügyről beszélhetünk, hogy egyre szűkül az a tér, az a lehetőség, ahol az emberek bármivel kapcsolatban elmondhatnák a véleményüket, hogy egyre szűkül azon lehetőségek köre, ahol részt vehetnek a saját életüket érintő döntésekben. Tehát én úgy gondolom, hogy akár az állampolgári tanács, akár bármelyik más ilyen részvételen alapuló és az egyén bevonását célzó módszer segíthet abban, hogy visszanyerjük a hitünket a demokráciában, illetve hogy visszanyerje a valódi működőképességét a demokrácia. Ugye arról van szó, hogy nem várhatunk el különösebb felelősségérzetet az egyéntől, hogyha az egyén nem is értesül, nem is nincs is tisztában azzal, hogy mik lennének a közös ügyek, hogyha nem sajátít el valamely véleményt a közös ügyek vitelével kapcsolatban, hogyha nem fejti ki a közösségekben a véleményét, hogyha atomizáltan, kisatomizált fogyasztóként éli a hétköznapjait, és képviselőire bíz rá gyakorlatilag mindent, amely képviselők miután visszaéltek a rájuk bízott javakkal és felelősséggel, azután pedig gyakorlatilag leválthatatlanok, visszahívhatatlanok, és egyáltalán felelősségre vonhatatlanok. Tehát valahogy a demokrácia elidegenedett az egyéntől, az egyén pedig elidegenedett saját szerepétől a társadalomban, felelősségétől a közös ügyek vitele iránt. Ez a bázis demokratikus kezdeményezés, amit indítottatok, ez talán ezt célozza meg, hogy ez helyreállhasson. Egész pontosan így van, és a tapasztalataink azok, hogy nagy-nagy igény van az emberekben egyébként a részvételre, meg arra, hogy valóban kimondják a véleményüket, és valóban tegyenek is a saját életüket érintő kérdésekkel, meg konfliktusok megoldásával kapcsolatban. Mert mi azt tapasztaltuk, és ezért vagyunk nagyon-nagyon optimisták, bármilyen kérdéssel kapcsolatban is alkalmazzuk ezt a módszert, hogy az igény erre megvan. És ahol nem történik ez, ott a módszerekben, meg az ebben való hitben van a hiány, hogy ennek van-e egyáltalán értelme. Mert az a tapasztalatunk, hogyha adunk az emberek kezébe egy megfelelő keretet, egy megfelelő módszert, meg elég időt, meg elég információt, akkor nagy-nagy kedvel és aktivitással és megfelelően magas színvonalon tudják ezt produkálni. Akkor hát mi a teendő, hogyha valaki részt szeretne venni az állampolgári tanácsban? Ez az állampolgári tanács rendezvény június 15-én és 16-án lesz majd, és az a Globfest nevű konferencia fesztivál keretében fog megvalósulni, ami a Gödörben lesz majd. Magát a Globtestet a Védegylet szervezi, ezt az állampolgári tanácsot pedig, ami a részrendezvény ennek a Globfestnek, a Krom Alapítvány, a Védegylet és az Energia Klub, és egy hosszabb tájékoztató, illetve letölthető jelentkezési lap az a mi honlapunkon is megtalálható, ez a www.kromo.hu, Kromo, tehát C-vel kezdődik. Tehát C-R-O-M-O. Így van. Illetve a Globfestről bővebben a Védegylet honlapján lehet olvasni a klímaváltozás, klímatémáról az Energiaklub honlapján, illetve egy rövid tájékoztató és a jelentkezési lap mind a három szervezet honlapján megtalálható, tehát interneten keresztül érdemes. Kuna Gábort, a Kromo Alapítvány programvezetőjét hallhatták a kedves hallgatók, én pedig sok sikert kívánok ehhez a kezdeményezéshez. Nagyon köszönjük, viszont hallásra. Viszont hallásra. Akik nem elégednek meg a Demokrácia Részvénytársaság soros napi ülésének közvetítésével, betekinthetnek a részvényesek személyes konzultációinak jegyzőkönyveibe is. Legyen szó akár a politikai gyalázatdömpingről. A szemlélet mindig felelős és globalizációkritikus. Kiküzik hajtják egyre mélyebbre a Demokrácia RT értékpapírjait. Felelősökben nem lesz hiány. Blog a Demokrácia Részvénytársaság műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Megrongálták Kádár János és felesége sírját kedden délelőtt egy fővárosi temetőben, értesült az Objektív hírügynökség a BRFK kommunikációs osztályától. A Budapest 8. kerületi Fiumei úti sírkert területén 11 óra 45 perc körül a biztonsági őrség észlelte, hogy Kádár János és feleségének síremlékét megrongálták. A sírról eltávolították a márvány fedőlapot, továbbá a földet kihányták. A helyszíni szemle jelenleg is folyamatban van. A budapesti rendőrfőkapitányság 8. kerületi rendőrkapitánysága ismeretlen tettes ellen rongálás büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást. Én ezt egyáltalán nem tartom különösnek egyébként, ezt, hogy őszinte legyek. Nagyon sokan szívtak Kádár alatt, és hát nyilvánvalóan ennek a dolognak vannak nagyon primitív megnyilvánulásai is, vagy következményei is, amelyek az emberi pszichének a sötét útvesztőiből kiindulva talán nem is annyira csodálatra méltóak. Jó, hát most csodálkozni különösebben persze világos, hogy nem nincs sok értelme abban az országban, ahol nyilvánosan vízbe folytanak egy macskát, majd magas művészeti fórumok állami pénzből finanszírozott kitüntetéshez jutatják az alkotót, tehát ilyen szempont a művészt. Az, aki létrehoz valamit a semmiből, nem az, aki a valamiből a semmit hozza létre, tehát ami az életet elpusztítja, az éppen, hogy nem az alkotó. Tehát talán az alkotó éppennek az ellenkezőjét kéne, hogy jelentse, nem? Tehát a macskát teremtek, az lenne az alkotás, nem a macskából nem macskát hozok létre, nem? Tehát, hogy meglepődni, persze, világos, hogy nincs sok értelme meglepődni, mondjuk ez a típusú bűncselekmény, a síroknak a megrongálása, a sírgyalázás, ez kifejezetten fiatalabb emberekre, fiatalabb elkövetőkre jellemző. Nem gondolom azt különben, hogy Magyarországon, bár nagyon sokan szívtak Kádár alatt, ez jól meg lett fogalmazva a részedről, de ez alapján az elmúlt 16 évben is minden nap megrongálhatták volna Kádár sírját, mégsem történt meg. Valószínűleg ennek az aktusnak köze van ahhoz, az összödi beszédhez is. Hát hogy Magyarországon két dolog változott meg alapvetően. Egyrészt összöd után és a zavargások után az országban azért a polgárháborús helyzet, amit megéltünk, a polgárháborús pszichózis, az manifesztálódott. Most már egy létező, tapintható valóság, vagy legalábbis, hogyha az ember betolja az október 23-áról készült képeket, és látja a vérző embereket, a kilőtt szemű tüntetőt, akkor látja, hogy ez nem csak egy pszichózis, hanem ez létezik. Ez az egyik, ami megváltozott. A másik, ami már azért többször előfordult Magyarországon, ugye a létbizonytalanságnak a hihetetlen megnövekedése, amit a Gyurcsány csomag jelent, amit a különböző reformok, átalakítások, mondjuk egyszerűbben lehet mondani a megszorítások jelentenek. Ez a két hatás a társadalom legsötétebb, legprimitívebb részéből biztos, hogy előhívják a nagyfokú aktivitást, hogy menjenek el egy temetőbe, és ott gyalázzanak meg egy sírt, ami mondjuk civilizációs értékén tekintve az egyik legsúlyosabb és leggyalázatosabb bűncselekmény, mert míg az pogány rómaiak is szent helyként tartották nyilván a temetőket, és azt mondták, és nem lehetett ott különösebb fővesztés, vagy egyéb komoly büntetés nélkül megúszni egy ilyen cselekmény. Tehát világos, ezt el kell ítélni, látni kell azt, hogy az ország az halad afelé a világ felé, afelé a közmorál felé, hogy ezek egyre gyakoribbak lesznek, egyre gyakoribb lesz majd az a fajta megszólalás is, hogy hát mit csodálkozunk, miért csodálkozunk, és igazából szerintem nem ezzel a temetős történetben van az igazi szomorúság, mert ilyenek előfordulnak időről időre. Azzal van a baj, amikor teljesen jogosan te úgy kommentálod, hogy miért csodálkozunk, nincs ebbe semmi meglepő. És tényleg nincsen semmi meglepő ebbe a mai világba, ebbe a magyar közéletbe. Ezek már hozzátartoznak szervesen a hétköznapjainkhoz. Spanyolországban polgárháborúban gyakorlatilag az egyik ország a másik ellen harcolt. Ugye Franco tábornok csapatai harcoltak az egyesített köztársasági munkás csapatok és emellett pedig hát a kommunák, a barcelonai anarchoszindikalisták csapatai és kommunisták és sok más egyesített erő ellen. Tehát, hogy gyakorlatilag megosztott volt az ország, és egy 3 éven keresztül tartó öldöklés volt az, amelyik így meghatározta azt a nagyon-nagyon-nagyon súlyos történelmi időszakot a Spanyolország történetében, amit a polgárháborúként emlékezhetünk. És emlékezhetnek főleg ők. Aztán ezt a polgárháborút megnyerte Franco tábornok, és éveken keresztül fasizmus dúlt Spanyolország egész területén. Majd pedig Franco egy ponton úgy döntött, hogy ez a dolog, miután látta, hogy Európában gyakorlatilag mindenütt megbukott ez a fasiszta kísérlet, elsősorban a II. Világháború kimenetelének köszönhetően, hogy demokratizálni kell ezt az országot, és ő egyszerűen átadta a hatalmat a királynak, és létrejött egy alkotmányos monarchia, ami később egy parlamentáris monarchiává vált, és létrejött egy valóban demokratikus intézményrendszer Spanyolországban, mely hol többé, hol kevésbé, de azért működik, vagy működni látszik. A múltat, amely nagyon-nagyon-nagyon súlyos konfliktusokhoz vezetett, úgy a múltban, úgy az előző évszázad kezdeti évtizedeiben, mint gyakorlatilag az egész 20. századon keresztül, ugyanis hiába ért véget az öldöklés, spanyol és spanyol között továbbra is ott húzódott az a lelki fal, amelyik elválasztotta őket, pont úgy, mint Magyarországon. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen hidegháborús polgárháborúként folytatódott a spanyol lelkekben, amit úgy oldottak fel, hogy egy közös sírba temették a polgárháború összes áldozatát. Tehát pro és kontra, aki Franco oldalán halt meg, illetve aki a köztársaságiak oldalán halt meg, mindenkit egy hatalmas közös sírba temettek. És oda aztán ellátogatott mindenki, ki a maga halottaihoz, és egy nagy közös emlékhelyé tették ezt a temetőt. És azóta ezek a polgárháborús indulatok már csak a Real Madrid-Barcelona rangadókon, az El Clásicókon szoktak újra jelentkezni, de akkor már az egyik az a fehér és a lila szín, a másik pedig a kék és a vörös színének az ellentétét, nem pedig Franco és a köztársaságiak ellentétét jelenti. Tehát gyakorlatilag az egész konfliktus az valahogy áttransformálódott a sport sokkal viselhetőbb közegébe. Hát szerintem meg ez a távolról látjuk, és minden olyan úgy megszépült, tehát azért ne felejtsük el, hogy Spanyolország egy olyan ország, ahol máig terrorizmus van, élő terrorista sejtjei vannak az ETA-nak, az ország több tekintetben ugye kvázi a szétszakadás szélén áll, nagyon kemény és erőteljes nacionalista mozgalmak vannak, mind a spanyol etnikumú közösségen belül, mind a baszk, mind a katalán közösségen belül, azok a polgárháborús sebek, ezek lehet, hogy így távolról úgy tűnnek, hogy milyen szépen beheggettek, de hát hogyha valaki Magyarországra néz, Spanyolországból, Madridból, ő is csak azt gondolja, hogy hát igazából van demokratikus intézményrendszer, a magyarok azok választottak már ilyen színű kormányt, olyan színű kormányt, és a hatalomátadás az viszonylag problémamentesre sikeredett. Miért gondolnánk azt, hogy itt indulatok vannak a mélybe? Azért nem gondolom, különben szerintem alapvetően egy kifejezetten torz ötlet ez a közös nagy tömegsírnak a, tehát egy közös nagy műemlék, vagy egy közös nagy emlékező fal, az még rendben lehet, de egy tömegsírt csinálni, én nekem az ízlésemtől ez például viszonylag távol áll. Egyáltalán nem is tudom, hogy ezt hogy csinálták, kikaparták a halottakat a földből, és átszállították őket Spanyolország egy bizonyos részébe, hogy ott csináljanak egy hatalmas nagy tömegsírt. Nagyon könnyen elképzelhető, hogy egy ilyennel hozzá lehet járulni nem az adott generációknak, hanem az következő generációknak a megbékéléséhez. Hogy sokkal nehezebb lesz átadni a polgárháborús hisztériát, a polgárháborús pszichózist apáról fiúra, hát, meg unokára. Ezek mindig politikai érdekeknek a függvénye, hogyha lát benne potenciált valaki, akkor meg fogja lovagolni. Nézzed meg, ott van Nagy-Britannia, mióta van Skócia, Wales és Anglia, ugye egy közösség, most Írországot ne tárgyaljuk itt, és 400 éve ez egy működő államszövetség, jól működő, sikeres államszövetség, jólétet, biztonságot ad a polgárainak. Ennek ellenére egyre erőteljesebben jelenik meg most 4-500 éve elteltével az, hogy el akarnak szakadni a skótok, meg a velsziek, önálló parlamentet akarnak, függetlenedni akarnak Angliától. Egyre több ilyen típusú nacionalista indulat vegyül bele a hétköznapokba, mert valahogy a történelem azt tényleg hát egy nagyon-nagyon kiszámítható tanítómester is állandóan ismétli önmagát. Tehát én nem gondolom azt, hogy az, ami Spanyolországban történt, akár maga a polgárháborúnak az írtózatos vérzivatara, akár utána Franco titkos rendőrsége, amelyik sok tízezer embert vitt el, ölt meg, rakott börtönbe hosszú-hosszú időre, hogy ezek a sebek ezek behegettek volna. Nem gondolom, hogy jobban, mint Magyarországon. Annyi lehet különbség, hogy a politikai elit talán valamivel kulturáltabb, és nem használja olyan direkten politikai célokra ki ezeket a létező indulatokat, mint Magyarországon, ahol ugye a második kötőszó azután, hogy én rám szavazzatok, az, hogy ők a kommunisták, vagy az, hogy ők a fasiszták. Tehát világos, hogy talán Spanyolországban ezt kulturáltabban csinálják, bár én konkrétan láttam spanyol kampányról összeállítást, ahol azért keményen ment a frankózás, meg a kommunistázás. Az Index lapszemléje. A politikai uborka szezon kezdetét jelzi, hogy a KDNP megint előást a kedvenc gumicsontját. Harag Péter politikai eszközökkel fékezni meg a szingli életforma terjedését áll a mai magyar nemzetben. A Munkás Tanácsok Országos Szövetsége viszont a munkahelyi stresszt gátolná jogszabállyal a jelenség káros hatását a következő oldalon frappáns példával illusztrálja a Polgári Napilap. Az SZDSZ sátor cigány származású büfései baltával, bozót vágókéssel üldöztek egy Jobbik szimpatizánst a hajógyári szigeten. A Népszava olvadó jéghegyen tornyosuló Linux pingvinnel illusztrált mellékletet szentelt a klímaváltozásnak. A Környezetvédelmi Minisztérium által szponzorált melléklet vezér cikkét Persányi Miklós jegyzi. Mérsékelt optimizmusának ad hangot, új ipari forradalmat vár a klímakihívásra válaszul. A leköszönő környezetvédelmi miniszterrel Persányi a végsőki kihasználta a lehetőségeit, címmel interjút is készített a Szociáldemokrata Napilap. Az alany nem erősíti meg, de nem is száfolja, hogy visszatérne az állatkert élére. A mai Népszabadság egzotikus hírekkel operál. Kaliforniában ártatlanul ült egy sorozatgyilkos, Kínában bírsággal fenyegetik a túl nagy sírhelyen terpeszkedőket. Új-Zélandon ököl nagyságú húsevő csigák támadtak egy bányatársaságra. Tunéziában 6 embert agyontapostak egy koncerten, Kolumbiában 25 tonna kokaint fogtak, sőt a hold homok a homokgyűjtő pszamofilek álma. A Balatonon vége lehet a matrózpecás vitának, a kompromisszum ára az, hogy a halásztársaság beszáll a kikötő takarításba. Micsoda képmutató figurák vagyunk, de komolyan. Szerintem 3/4 óra telt el körülbelül azóta, hogy gyalásztók válogatott módon a különböző híradókat, hogy a bulvárt, hogy semmit sem a helyértékén kezelnek, nyomják a bulvárt, mint a gép, mindenhol megjelenik, a bulvár betülemkedik, ezek után a mi kis... Hát ez nem a miénk, már bocsássál meg. Kis saját bejárt. Ez nem a sajátunk, ez az Index lapszemléje volt.